подкасты «Радыё Свабода». Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі празі Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Украіны былы пасол Украіны ў Беларусі Раман Бессмертны. Добры дзень, пане Рамане. Доброго дня. Некаторы час таму, больш за тыдзень таму, вы ў украінскім выданні NVUA напісалі артыкул, прысвечаны беларуска-украінскім адносінам, дзе ў прыватнасці вы згадалі пра тое, што Светлана Ціхановская звярнулася да Владзіміра Зеленскага, увогуле да ўкраінскай эліты пра нейкае стратэгічнае партнерства з такой просьбай, натуральна, пра сустрэчу магчымую, якой няма ўжо больш за два гады. Скажыце, ці за гэты час, ад таго, як вы напісалі, вы заўважаеце нейкую змену ці нейкі зрух у ўкраінскай палітычнай эліце адносна вось дэмакратычнага беларускага лагера? Ну, одразу треба сказати, що українська політична еліта, вона різноманітна, і в ній є політичні сили, які з великою симпатією відносяться і до демократичної Білорусі, і до переможниці останніх виборів, крайніх виборів в Білорусі Світлани Тихановської. Разом з тим, у даному випадку йде мова про стосунки команди Тихановської, а я би тут рівень дещо підняв і сказав би так, опозиційного уряду в екзилі Республіки Білорусь з офіційною українською владою. І тут є певні проблеми. Тут є певні проблеми, які треба так само розділити на декілька складових. Перше. Очевидно, що це наслідок довготривалого діалогу команди Зеленського із самозваним, самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенко. Бо в тому числі це пояснює, чому до цього часу не розірвані дипломатичні відносини. Адже якщо подивитися на спектр, то Україна розірвала дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Вони знаходяться на стадії розриву з Іраном. А тоді виникає питання, а чому ж з Білорусією не розірвані? Навіть не понижено рівень дипломатичного представництва. Тобто в Білорусі знаходиться надзвичайний повноважний посол України. Хоча в Києві ні посла, ні 90% посольства немає. Власне, це говорить про те, що є певна система координат, яка сьогодні президенту Зеленському, його команді, не дає можливість належним чином співпрацювати із Світланою Тихановською і позиційним урядом Республіки Білорусь, чи урядом в екзилі Республіки Білорусь. Що, з моєї точки зору, є колосальною помилкою. Бо в нинішній ситуації, коли формально і фактично Білорусь, Лукашенківська, знаходиться в стані війни з Україною і з точки зору міжнародного права, і з точки зору національного права, то причому при всьому тому, що всі знають чудово, Україна не визнала обрання Лукашенка президентом. За таких умов, зрозумілим є необхідність близької співпраці і допомоги з боку української держави, уряду Світлани Тихановської, та й взагалі це зобов'язує Україну бути певним ініціатором підтримки опозиційного уряду. І не тільки з точки зору, що цей уряд в кінці кінців організувався і організовується, і починає свою діяльність, а ще й через те, що на боці України в цій війні воюють з білорусів сформовані військові підрозділи. От. І полк Каліновського, і бригада Погоня, ну і цілий ряд білорусів, які так само воюють, і в тому числі і в українських добровольчих частинах, і регулярних частинах, і так далі. Може, гэтай сустрэчы няма або проста супрацы паміж офісам Владзіміра Зеленскага і дэмакратычнай апазіцыі, таму што офіс прэзідэнта Ўкраіны не бачыць плюсы, якія ён атрымаў бы ад такога супрацоўніцтва, таму што ён бачыць плюсы атрымлівання Лукашэнкі, калі беларуская армія не ўвайшла ў Украіну. А тут, здаецца, кажуць, у апазіцыі няма ні хаймарсаў, ні байрактараў, няма ні ўласнай арміі. Пол Каліноўскага працуе незалежна ад офісу Светланы Ціхановскай. Так якія плюсы тут былі для Украіны ад такого супрацоўніцтва стратэгічнага, якога хоча Ціхановская? Тут, пане Дмитре, розумієте, як би не розвивалися події, але фінал війни, він обов'язково приведе до зникнення режиму Лукашенка. Більше того, з точки зору навіть регіональної стратегії і тактики, збереження режиму Лукашенка, воно ні при якому завершенні цієї війни неможливо. Звідси очевидно, що якщо українське політичне керівництво вміє, хоче і бажає дивитися, хоча б на декілька років уперед, я не кажу там на десятиліття, воно Господом визначено в необхідності співпраці з Світланою Тихановською. Я розумію, я можу догадуватися, я вам ще раз кажу, про певні там мотиви, але не час зараз про ці мотиви говорити, тому що задача якби білоруської опозиції сьогодні об'єднатися, зібрати всі її уряди, людей, сформувати уряд, сформувати парламент в екзилі, починати працювати. Завдання України в цій ситуації – допомогти, бо це завтрашній день стосунків Києва і Мінська. Демократичного Києва і демократичного Мінська. Звідси я не бачу тактичних і стратегічних недоліків у цьому союзі. І якби ви мене запитали, так а що тут грає якби домінуючу роль, з моєї точки зору певні суб'єктивні властивості. Певні суб'єктивні стосунки, які ми не можемо зараз вирахувати і точно визначити. Бо я не бачу, із точки зору там тактики, перспективи і адженди і Білорусі, і України в майбутньому, і налаштування суспільств і так далі, в тому, що тут можуть бути якісь об'єктивні причини відсутності зближення, більше того, співпраці і допомоги команді Світлани Тихановської від українського уряду. Адже в такій ситуації, яка зараз складається, це найближчий завтрашній день стосунків і особистих, і урядових, і міждержавних, там, і так далі. Ви так само в артикулі написали, що, я зацитую, що і Україна без Польщі, Україна, Польща, Литва і країни Балтії не зможуть почуватися безпечно, поки Білорусь не буде цивілізованою європейською державою. Можете потлумачити, чому? Ну, Білорусь 30 років не з'являється демократичною державою, там 28 років керує Лукашенко. Тим не менш, 30 років Україна, ну, маль 30 років, розвивалася у демократичному керунку. Справа в тому, що на сьогоднішній день Білорусь – це не просто ерзац держава. Це не просто територія. Це плацдарм. Військовий плацдарм, який Кремль перетворив Білорусь. І ви говорите про там, 20 років, 30 років, нібито того, що все нормально розвивалося. Але якщо взяти все це 30-річчя, то день по дню Кремль поглинав Білорусь. Кремль знущався над білоруським громадянством. Кремль нарощував озброєння на території Білорусі, власне. Я розумію, чому всі соромилися про це говорити, так як і зараз соромляться. Але якщо подивитися динаміку, то починаючи від нарощування озброєння, кількості військ, формування баз, я вже не кажу про спеціальні операції, які проводилися з міграційними потоками, які атакували кордони Польщі, Литви, Латвії. А не треба там мудрувати, як попадали в скандинавські держави групи арабів і так далі, і як вони там опинялися, це ж саме зрозуміло, тому що Мінськ використовувався як транзитна база, і це всі знають чудово. Я вже не кажу про те, що останні рішення, які прийняті з точки зору утворення так званого спільного групування військ Республіки Білорусь, Російської Федерації. Ну, ви розумієте, цим легковажить тільки тому, що ніхто не знає, що спільне угрупування, чи не хоче знати, чи не звертає увагу про те, що спільне угрупування військ було передбачено ще угодою про створення держави Республіки Білорусі і Російської Федерації. Та цій позиції вже роки-роки. І тільки зараз вона випливла чому? Тому що самопроголошеному диктатору треба було пояснити, чому на території Білорусі з'являються російські війська. Але всі не пам'ятають про те, що Міністерством оборони Республіки Білорусі, Російської Федерації, Міністерством внутрішніх справ обох держав, Держприкордонслужбами були укладені угоди про співпрацю, взаємну допомогу, починаючи від охорони громадського порядку, закінчуючи охороною державного кордону. А згадайте спільну військову доктрину, яка підписана спільно Путіним і Лукашенком, де передбачається управління Збройними силами Республіки Білорусь Генеральним штабом Російської Федерації. Тобто, насправді, створюється плацдарм, він вже створений насправді, який несе загрозу Україні, країнам англосаксонського блоку і Північної Європи. І так було в часи радянські, згадайте. Білорусь на своїй території має більше 30 аеродромів, 90% з яких мають тверде покриття, а третина – це аеродроми для стратегічних бомбардувальників, тому що це особливе покриття. Я не хочу далі вдаватися в технологічні складові, зверніть увагу на останні тижні. Є три ключових повідомлення, які розкручуються інформаційними агентствами Росії. Перше. НАТО не має сил сьогодні протидіяти Збройним силам Російської Федерації. Друге. Національні армії держав, які ходять в НАТО, слабкі. І третє, що розкручується вже 8 років. Росія в Україні воює з НАТО. Тепер ви мені поясніть, що перешкоджає групуванню військ, яке знаходиться на території Республіки Білорусь, кинути проти Польщі, Литви, Латвії чи Естонії? Чи реалізувати ту ж саму операцію по Сувальському коридору, про яку говорять всі останні 30 років? Адже ми воюємо в Україні з НАТО, а що, ми не можемо воювати в Литві? Ви зараз скажете мені про те, так це ж 5 стаття, НАТО, так і так далі. Так вони ж воюють з НАТО вже. Яка різниця? Воювати в Україні чи воювати в Литві? Чи воювати в Польщі? Ну і оголошені контракти, які підписані на сьогоднішній день Міністерством оборони, і реалізуються Польщі по отриманню озброєнь і техніки, вони говорять про те, що та й литовські, і латвійські, вони прекрасно розуміють, що бажання і зазіхання Кремля не обмежуються інтересами своїми в Україні. Пане амбасадор, 8 місяців Олександр Лукашенко не дає загаду білоруській армії долучатися до цієї війни в Україні Росії. На вашу думку, що може схилити гэта у выніку зробити? І по якій причині дагэтуль ми не бачимо пакуль ось такого уделу? Ну, по-перше, військові Білорусі беруть участь у цій війні проти України. Тому що більшість диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли в Україні минулої осені, вони були сформовані з Білорусі. І про це українська розвідка дуже добре проінформована. По-друге, приватні армії російські дуже щільно працюють в Білорусі. І вони рекрутують білорусів до російської армії, підрозділів приватних армій, які воюють сьогодні на півдні і на сході. Я вже не кажу, участь військових білорусів у кампанії зими-весни поточного року. Є ще одна річ. Це операції по маневруванню на кордоні. Ви чудово розумієте, що це веде до того, що Україна змушена тримати на півночі досить серйозне угрупування військ. Я вже не кажу бронетехніку, озброєння, боєприпаси і так далі. Що дуже потрібно сьогодні на півдні і на сході. А чому не кидають у війська в цю бійню підрозділи під прапором Республіки Білорусь нинішньої? Ну, по-перше, це призивна армія. Рівень її підготовки, ви чудово розумієте, не для такої війни. Тому що це перетвориться просто в суспільне м'ясо. Хоча, з моєї точки зору, для таких осіб і істот, як Лукашенко і Путін, для них немає значення, що це за рівень підготовки і так далі. Ну, зрозуміло, Лукашенко стримує те, що більше 80% білорусів проти участі у цій війні. Хоча мене дивує інше річ в цьому опитуванні, більше 40% підтримують дії Путіна. Але то таке діло, це чуже, а білоруси це своє. Тут, скоріше, треба орієнтуватися на позицію про те, що після 80 виступають проти участі. І це достатньо серйозний аргумент для Лукашенка. Більше того, я чудово розумію, чому взагалі дають можливість робити ці опитування, тим більше це Четемхаус, це не всякі російські там соціологічні опитування і так далі. У них є дуже серйозна база довіряти цим опитуванням. Ну і ще одна річ, яка є дуже важливою. Треба розуміти, що Путін, від якого залежить насправді рішення вводити в дію білоруську армію чи не вводити, він боїться катастрофічного фіналу. І для нього Білорусь і Лукашенко це може бути тим острівком. Бо не випадково впродовж останніх місяців міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей так утюжить Європу в бажанні хоч якісь провести діалоги там. І, власне, оцей зрив 10-го числа з бомбардуванням Києва 10 жовтня ракетно-бомбовими ударами і ударами БПЛО, він і зірвав останні раунди, які велися в Європі, спробував якийсь діалог відновити між Мінськом і Європейським Союзом. Я не вірю, що це бажання диктатора Лукашенка. Я думаю, що це просто виконання волі Кремля. Тому це третя причина, з якої ці війська не вводяться в бій. Ну, а те, що стосується, скажімо, подальшого розвитку подій, то я не сумніваюся в тому, що Лукашенко і Путін, Лукашенко по команді Путіна, кине білоруські війська проти України. Петро Амбасадор, що, на вашу думку, сьогодні українське громадство чекає не перш від білорусів? Ні, чи від білоруської держави разом з Лукашенком, чи від білоруського народу особливо? Ви розумієте, перевага українців і білорусів в спільному співвідносинах у тому, що вони межують в Поліщуківському середовищі. Я розумію, я сам з Поліщуків. Це особлива етнічна група. Так, вони українці, так як і білоруські поліщуки – це білоруси. Але їхня традиція, їхня історія, вона носить дуже особливий характер. І це люди, які б держави, які б режими не були, вони живуть своїм ладом. І згадайте, що у обох націй є спільний, дуже серйозний історичний урок. Це Українська повстанська армія, яка фактично контролювала в ході Другої світової війни поліську територію і України, і Білорусі. І як я не намагаюся проаналізувати історію, я скрізь бачу одну річ. Поліщуки завжди жили своїм ладом. і вони знаходили відповідь по життю в будь-якій державі. Я не знаю, можливо, хтось це назве конформізмом, от, але з моєї точки зору це унікальна етнічна група, яка здатна до універсального життя в умовах самоврядування. Мені достеменно відомо, який рівень діалогу і контакту на прикордонній території. От тільки війна, яка проголошена Росією, не проголошена, а почата Росією проти України, і втягнута у цю війну Білорусь, вони створили там проблему в діалозі між населенням Поліщуків з одного і з другого боку. І оце те, що закладає фундамент стосункам, скажімо, білоруського народу і українського народу. Я не бачу, скажімо, якихось там проблем в подальшому налагодженні цих взаємостосунків, тому що цей місток, він вічний. Його зламати чи підірвати неможливо. Я бачу лише проблему з тим, що люди, подібні Лукашенку, вони здатні напаскудити не тільки там власній нації, власному народу. Вони здатні поламати будь-які системи цінностей, там, перспектив і так далі. І насправді ситуація вимагає тільки одного – усунення Лукашенка і його кліки від влади. І що Білорусь, що Україна – вони дуже швидкими темпами інкорпоруються в європейське суспільство. Тому що білоруси були, є і завжди будуть європейцями. Українці стануть європейцями, не дивлячись на їх внутрішній протестний характер, вековічний. Ну так склалося, що українці все життя мусили воювати. От, і оцей внутрішнє заперечення, яке в нас є, воно відрізняє нас від білорусів, які є дуже законопослушними людьми, європейцями по характеру. Але це не означає, що ми не можемо жити разом у європейській спільноті. Тим більше, що, я ще раз кажу, оцей місток, який нас поєднує, поліщуківський етнос, він залізобетонний з точки зору здатності самоврядуватися і жити нормально, жити мирним життям, співпрацювати. І останнє питання ще до вас. Ви згадали про те, що ці відносини, на вашу думку, поміж білорусами і українцями нормальні, які були дагэтуль відновляються. Тим не менш, тепер вельми часто, ну, особливо це бачно по соціальних сетках, бо це буде така єдина можливість комунікувати поміж білорусами і українцями тепер. Вельми вострая обмена меркаваннями. Ну, наперше, зрозуміло, по натуральних причинах з України люди обурені тим, що з території Білорусі на їх летять, на їх сім'ї ракети, дрони, а білоруси тлумачать, що вони нічого не можуть зробити, бо їх на країні концлагер. Але це веде до абсолютного непорозуміння поміж гэтими людьми. На вашу думку, як після того, як Україна переможе цю війну, можна буде наладити відносини, які ну, зараз треба, мені здається, признати, ну, може, це суб'єктивна думка моя, але моцно сфокусована на людському рівні. Розумієте, для, в цьому випадку допомагають знання. Ракети летять із території Росії, але там майже 90% суспільства, людей підтримує цю війну. Білоруси її не підтримують. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що режим Лукашенка – це терористичний тоталітарний режим самозваного диктатора, який захопив владу в Республіці Білорусь і за допомогою силових структур чинить наругу над народом Білорусі, над білоруським народом. Треба дуже добре розуміти і розбиратися в тому, що ця кліка, яка оточує Лукашенка, що сидить на окремому кориті, яке підгодовує їх. Ну, хоча б зверніть увагу на різницю в оплаті праці жандармерії білоруської і середній оплаті по промисловості чи по економіці в Республіці Білорусь. Тобто для того, щоб давати такі відповіді, треба мати знання. Це по-перше. По-друге, розумієте, емоція війни і кошмар війни, страх війни, трагедія війни, вона безумовно викликає певну емоційну реакцію. Але треба розуміти, що відповідь на це питання буде формувати еліта, буде формувати істеблішмент, які зобов'язані по своєму статусу розуміти те, про що я сказав. В умовах, яких на сьогоднішній день проживає Білорус за останні 30 років, я не побажаю знаходитись нікому. Тим більше, розуміючи, що ми знаходимося всі в Європі. В Європі, яка задекларувала, яка йде демократичним курсом і так далі. І в тому числі вина Європи, в тому числі українців, що 30 років Лукашенко гадить білорусам і знущається над білоруською нацією. Бо якщо взяти 30 років ці, то тільки поодинокі, я чую поодинокі голоси в окремих європейських державах, центральноєвропейських, які розуміють, яку біду білоруські нації і Європі в цілому приніс Лукашенко. Але тим не менше, цих людей настільки мало, що в силу їх меншості їх просто не чують. Не те, що там враховують їх якось в діях. Тому життя в цьому відношенні, воно все поставить на свої місця. Дякую, Великий. Я не бачу на сьогоднішній день вини білоруса, які знаходяться в цих хатських умовах, в тому, що Кремль сьогодні знущається руками Лукашенка над білоруською нацією. Дякую, Великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Роман Бессмертний, були посол України у Мінську. Для вас програму вів з Праги Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг. Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Добрий день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». І сьогодні гость у нашій празькій студії, один з керівників фонду «Байсол» Андрій Стрижак. Добрий день, Андрій. Добрий день. Моє перше питання зв'язане з мобілізацією у Росії. Я чула, що росіяни звертаються у фонд з просьбою по допомогу. Чи це так, справді? З 24 лютого, від початку Великої війни поміж Росією та Україною, ми запустили спеціальний телеграм-канал, який називається «Байсол. Виїзд. Евакуація». І від самого початку це був канал і є, які допомагає людям, які хочуть виїхати або з зони бойових дій в Україні, або покинути територію Росії і Білорусі у зв'язку з тим, що вони могли бути мобілізовані тоді на самому початку. Тому фактично 21 вересня, коли була об'явлена масштабна мобілізація, Путіним для нас нічого не змінилося. Ми як працювали у тим мандаті, який від початку обрали, так і працюємо. Але треба відзначити, що нас справді з 21 вересня у 7 разів піднялася середня кількість людей, які звертаються по допомогу. І за перші 5 днів праці у нових умовах ми у 10 разів перевисили середні показники, які у нас були до гетуль. А коли це на людей перелішить? 1200 чоловік звернулося за 5 днів по консультацію, які отримали гетую консультацію. Тут треба підкреслити, що наш об'єм і помір допомоги у даному випадку громадянам Росії, він обмежовується виключно консультаційними послугами, які оказують волонтери, тому якби це вугіль нічого нам не коштує. Ось тому, що вже пішли такі питання, там, або що Байсол переорієнтувався на російський, скажімо так, на російське поле. Ні, це не так. Ми, як і раніше, працюємо для Білорусі і є додатковий накірунок допомоги Україні. Ну, так, теоретично можна уявити, що це гроші, які люди захочуть хворувати на допомогу тим, хто утікає від мобілізації, коли це будуть російські гроші і російці їх скористають, то це так само, по ідеї, могло би бути, так? Ну, на сьогоднішній день ми не розглядаємо поширення нашого мандату на Росію, тому що це особлива специфічна задача, яку, на мій погляд, повинні вирішати російські фонди, російські організації, російська громадянська супольність. Ми і так уже себе доволі моцно нагрузили тим об'ємом праці, які у нас зараз є, і поширатися покуль, принаймні, не плануємо. А чи мог би ти отак середній зворот, який до вас поступив від росіянців у гэтыя дні, ну от Як ён гучыць, напрыклад? Ну, звычайна, гэта людзі, якія спрабуюць неяк удакладніць свой лёс. Як яны могуць перайсці мяжу? Дзе яны могуць перайсці мяжу? У якіх краінах якія умовы? Таму што на слыху, канешне, вось гэты верхні Ларс, які ўже стаў просто крыніцай мемаў бясконцых пра тое, што там адбываецца. Але ёсць яшчэ мяжа з Монголіяй, ёсць мяжа з Казахстанам, ёсць магчымасці выязджаць паветрам у краіны Сярэдняй Азіі. І людзі цікавяцца, якім чынам там іх далейшае жыццё можа адбывацца, што там трэба рабіць, як куды там звертацца. У нас агулам за гэтыя 7 месяцаў працы нашага каналу «Байсол выезд эвакуацыі» напрацаваны мануал на 50 сторонак, які абавязковы для вывучэння кожнаму новому валанцёру, які прыходзіць на гэтую гарачую лінію. Там дастаткова шмат рознай інфармацыі, якая прыдаецца і украінцам, і беларусам, і расіянам, і іншым людзям, якія хочуць пакінуць зону баявых дзеянняў альбо небяспечную тэрыторыю. Ну, найперш эвакуацыя патрэбная тым, хто пад пагрозай крымінальнай справы, хто пад пагрозай пераследу. Многія людзі з хатняй хіміі могуць уцякаць праз мяжу. Я, ну, заўсёды сачу і бачу, калі вот у тваіх сацыяльных сетках ці іншых напісана гэта цяпер у бяспецы. Мы бачым, наколькі магчымасці эвакуацыі сталі больш складанымі, зменшыліся ў сувязі з вайной, ці яны засталіся ўвогуле. Ну, я разумею, што пытанне не ўсё можна казаць, так. А што можна казаць? Вот раскажы, калі ласка. Асобна трэба падкрэсліць, што Telegram-канал «Байсол выезд эвакуацыя» гэта фактычна гарачая лінія, а тое, пра што мы зараз пачалі гаварыць, гэта наша служба эвакуацыі. Яна працуе са складанымі гісторыямі, там, дзе трэба вручную ўмешвацца і праводзіць людзей з небяспечнай кропкі ў бяспечную кропку, скажам так. І калі казаць пра тое, што было до 24 лютага, то у нас быў пэўны набор інструментаў, які дазваляў працаваць з рознай ступені складанасці гісторыямі. Цяпер, канешне, на жаль, гэтых інструментаў стало менш, але тым не менш, мы працуем і шукаем розныя дзюркі, розныя магчымасці ў сістэме, каб гэтых людзей выдзернуць адтуль. Як было слушна заўважана, гэта ў першую чаргу тыя людзі, якім пагражае крымінальны пераслед. Вось. І літаральна сёння, калі я паспею, канешне, будзе яшчэ адна вельмі цікавая гісторыя такога чалавека, якога ўдалося эвакуаваць. І там яна такая троху дэтэктыўная, але не буду спойлерыць і забігаць наперад. Ну, так раз пра дэтэктыўныя гісторыі, гэта все, канешне, справа будучыні. Ну, гэта вельмі шмат гісторый, якія адбыліся, мы можам толькі чуць, мы не раскажам пра гэта, людзі, якія прайшлі праз эвакуацыю, ну, это мог быць серыял, халівудскі, просто гіганцкі серыял гісторыі ўцёкаў беларусаў ад дыктатуры, так? Ну, хтось з людзей дзеліцца гэтымі гісторыямі, часткова, канешне. Напрыклад, фронтмен Godstower гурта рокавого Leslie Knife, ён шмат распавядаў пра то, як ён пераходзіў мяжу. Той самы Сергей Драздоўскі, кіраўнік офіса па правам людзей з інваліднасцю, ён таксама распавядаў пра пераход мяжы, там чалавек на воску, вось, і таму там вельмі шмат таких реально киношных подрабязностей. Ну, это такая праца, так. Я периодично сама ахвярую гроши людям, якія знаходяться у тяжкой ситуации, и заглядаю на сайты, гляжу истории розных людей, якія просят допомогу. Я бачу, что некоторые истории за 3-4 дни можно собрать сумму, якая потребная для допомоги, а некоторые застаются, ну, магчыма, цалкам не сабранымі ці часткова сабранымі. А мог бы ты патлумажыць, вот, на якія гісторыі прасцей сабраць грошы, а якія, ну, маюць мала шансаў, і чаму так? Ну, па-перше, вялікі дзякуй за такую добрую звычку. Заклікаю до таго, каб яна была выпрацаваная ўсіх беларусаў, які неабыякавыя да лёсу сваякоў і нашых землякоў. Калі казаць пра тое, што лепш збірае, што горш збірае, трэба разумець спецыфіку фандрайзінга як такога. Фандрайзінг – гэта вельмі эмацыйная штука. Калі чалавека нешта чапляе, то ён будзе на гэтай данаціць. А гэта ўжо залежыць ад мэтавай аўдыторыі. Калі, напрыклад, мы працуем на мэтавую аўдыторыю бацькоў з дзецьмі, то зразумела, што ў сітуацыях, дзе сядзіць адзін з бацькоў, а малыя дзеці засталіся без забеспячэння з адным з бацькоў, там з маці ці з бацькам, гэта, канешне, больш будзе откліка, бо людзі на сябе прыміраюць гэтыя ўсе сітуацыі. Зразумела, што лепш заўсёды працуюць зборы там, дзе чалавек можа назваць сваё імя, можа паказаць свой фотаздымак, можа распавесці сваю гісторыю ў дэталях. Але мы ўсе разумеем, што сённяшняя Беларусь Беларусь гэта такое месца, дзе не заўсёды можна гэта зрабіць. Таму мы адмыслова распрацавалі сістэму легендзіравання збораў, і частка нашых збораў на сайце адзначаная зялёнай такой птушачкай. Это значыць, што пра чалавека не ўсё мы расказваем, мы не паказваем ягонае імя, прозвішча, фотаздымка. І ясна, што гэта, канешне, ўжо не настолькі адгукаецца ў людзей. Такія вось гісторыі могуць быць значна горшымі па зборы. Ёсць стэрэатып такі, што, напрыклад, людзі, якія збеглі за мяжу ад пераследу, дарослыя мужчыны з рукамі і нагамі не патрабуюць дапамогі. Ось, ну, бачу проста па дынаміцы збору, там, што ось там нейкі малады хлапец выехаў і просіць дапамогу на першыя часы, на кватэру, там, на нейкае харчаванне. Хачу падкрэсліць, што насамрэч, не гледзячы на тое, што рукі, ногі ў яго на месцы, галава на месцы, гэта вельмі вялікі стрэс, асабліва калі чалавек толькі выйшаў з СІЗА, прасядзеўшы там тры месяцы ці паўгады, і потым вымушаны пакінуць краіну без грашэй, без сувязяў, без разумення мовы, апынуўся на новым месцы. Ясна, што ён можа пайсці на нейкую будоўлю ці там на рынак грузчыкам, але на гэта таксама патрэбны час. І таму я заклікаю на такія зборы таксама звяртаць увагу, бо гэта ўсе людзі, якія трапілі ў нядолю, ў нейкія складаныя становішчы. Мы верыфікуем кожны збор і гарантуем, што тыя гісторыі, якія з'яўляюцца ў нас на сайце, яны такія і ёсць, як там апісана. Было некалькі выключэнняў, канешне, ніхто не адмаўляе, што ёсць памылкі ў працы, калі аказвалася, што людзі альбо нешта не дасказалі, альбо адначасова ў некалькіх месцах вельмі агрэсіўна спрабавалі гэтую дапамогу атрымаць і потым там неяк немэтава расходаваць. У такіх выпадках, канешне, зборы закрываюцца і па нашым унутраным нашай унутранай дамоўленасці грошы ўжо сабраныя на гэтых людзей і пераходзяць у агульны бакет, у агульны збор на палітвязняў. Але падкрэсліваю, што такіх выпадкаў было літаральна некалькі, і мы зрабілі высновы, паправілі сваю сістэму верыфікацыі, гледзячы на гэта, і працуем далей. Ці так гэта насамрэч, што цяпер практычна ўсе ахвяраванні гэта людзі, якія знаходзяцца за мяжой, паколькі з Беларусі гэта вельмі небяспечна рабіць. І небяспечна тэхналагічна вельмі складана, таму што ёсць праблема і выклік санкцый, якія былі ўведзеныя супраць беларускіх банкаў, і ўзаемадзеянне беларускай, напрыклад, еўрапейскай банкаўскай сістэмы зараз вельмі складана. І па-другое, канешне, гэта небяспечна. Але тыя людзі, якія ў Беларусі, карыстаюцца рознымі іншымі спосабамі даната. Напрыклад, яны просяць сваіх сяброў, сваякоў, знаёмых, якія знаходзяцца ў Еўропе альбо ў США, данаціць і робяць такі взаемазалік. Бо шмат хто з тых, хто з'ехаў з Беларусі, напрыклад, патрабуе, там, каб яму аплачвалі камунальныя плацяжы, напрыклад. І вось такі от ёсць гісторыя. І ёсць гісторыя, безумоўна, калі людзі карыстаюцца рознымі бяспечнымі метадамі даната, напрыклад, даната праз криптовалютныя механізмы. Мы асобна вельмі моцна зараз працуем над аўтаматызацыяй гэтага спосаба даната, і я думаю, што цягам бліжэйшага часу ўжо будзем выходзіць на пэўныя результаты, і нават з Беларусі будзе даволі проста і заданаціць, атрымаць дапамогу без дадатковых нейкіх там суперведаў у гэтай галіне. Гэта будзе выглядаць як такі прыязны інструмент, які будзе дазваляць і атрымаць дапамогу, і перадаць яе. Мой калега, журналіст Павел Мажэйка, цяпер прызнаны палітвязень, не так давно быў затрыманы, калі прыехаў да бацькоў, ён ездзіў да бацькоў увесь час. Першыя разы гэта ў яго атрымлівалася, апошні раз ён быў затрыманы. Гэта не першая гісторыя, калі людзі, якія прыязджаюць з Беларусь, трапляюць за краты. Якая твая парада? Ці толькі вядомым людзям гэта рабіць небяспечна? Ці кожнаму, хто калісьці, самому звычайнаму чалавеку, хто калісьці паставіў там лайк, ці выставіў бел-чырвона-белы сцяг у жніўні 2020 году, ехаць у Беларусь ужо нельга? От якая твая парада ў гэтай сітуацыі? Ёсць две стратэгічныя лініі, якія зараз вядзе беларуская ўлада. Першая, гэта, канешне ж, выбіваць вядомых, уплывовых, разумных людзей, якія могуць паўплываць на працэс. Таму абсалютна 100% дакладна тым людзям, якія з'яўляюцца часткай нейкага важнага працэсу, ехаць нельга пад ніякімі умовамі. Ну, альбо ехаць і разумець, што ты выключаешся з працы, выключаешся з усяго, што ты робіш. Другая лінія, гэта тое, што яны абсалютна рандомна могуць хапаць людзей, якія ў 20-м годзе, там, можа быць, адзін раз толькі выйшлі на пратэст. Розныя метады, але адна і тая ж мэта. Укараніць у людзях разуменне, што ўлада можа дайсці да кожнага, што ўлада дойдзе да кожнага, што пасадзіць кожнага. Ясна, што чыста механічна гэта можа быць і не адбудзецца, таму што людзей вельмі шмат пратэставала, і трэба вялікі аб'ём часу, каб апрацаваць і відэа, і фота, і ўсё астатняе. Але тое, што мы зараз бачым, што людзей дагэтуль садзяць за 9 жніўня 2020 года, кажа пра тое, што ў той бок улада і глядзіць. Яны хочуць апрацаваць увесь гэты аб'ём і проста робяць гэта ў тых тэмпах, якія ў іх ёсць. Таму кожнае вяртанне можа быць для вас небяспечна, асабліва ўлічваючы тое, што зараз практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці за каментары вельмі шырокая. Бог яго ведае, што вы калі там напісалі, альбо, як было слушна заважна, лайкнулі. Мы все памятаем гэтую гісторыю нашумелую, як беларуска з Андоры прыехала і падавала сябе на вуголі, там, што яна нешта напісала і ось атрымала такую праблему сабе. Так што кожны чалавек у небяспецы. Ну, дарэчы, пра гісторыю з беларускай Зандоры. Яна мела працяг, вот гэтая ці выкуп, ці хабар, неясна гэтай 24 тысячы еўра. Гэта інфармацыя, якая стала публічнай. Ёсць у мяне падазрэнне і ў маіх калегаў, што гэта не адзіны выпадак, проста яны не становяцца публічнымі, і што ў такіх выпадках, ну, проста людзі, якія трапляюць за краты, маюць шансы выкупіцца. Што вядома пра гэта, якая ацэнка гэтага? У нашай практыцы такога не было. Ніколі нам не прапаноўвалі выкупіць палітвязняў, альбо людзей, якія трапілі ў такія праблемы. Ну, не, ну, не ніколі, канешне, былі гэтыя гісторыі, як зараз бывае часта бабушка, я папаў у аварію, ну, трэба выплаціць там 10 тысяч. Канешне, такое ёсць. Махляры ўвесь час актывізуюцца і спрабуюць працаваць і па сваяках палітвязняў, і па нас таксама. Але, ну, гэта сур'ёзна ўспрымаць немагчыма. А каб вось менавіта так прыйшлі альбо праз адваката, альбо яшчэ неяк сказалі, вось 24 на бочку, яна вольная, да нас такога не прыходзіла. Таму для мяне таксама гэта гісторыя дастаткова дзіўная, яна не стандартная. Андрэй, я хацела папрасіць, ну, вот цяпер ясна, што вялікая колькасць людзей у бядзе ў Беларусі, вялікая колькасць палітзняволеных, вялікая колькасць людзей без працы, у вельмі складанай сітуацыі, але ёсць, ну, напэўна, якія выпадкі такія найбольш вострыя на гэты момант, якія патрабуюць дапамогі, можа, мог бы ты агучыць, і людзі, якія нас цяпер слухаюць, магчыма, хацелі б ахвяраваць, дапамагчы. Ну, для нас, насамрэч, это вялікая дылема. Таму што з аднаго боку я разумею як журналіста, што хочацца нейкіх громкіх гісторый, якія бы былі б цікавыя чытачам, гледачам, каб прыцягвалі ўвагу, але за два гады мы шмат у чым выйшлі на такую руціну, што для нас стала звычайным, што кожны дзень кагосьці садзяць, камусьці даюць там 5, 10, уже і 15 год. Уже гэта не вызывае такога шока ў грамадства. І гэта самая вялікая небяспека, таму што людзі пачынаюць прызвычайвацца да бясконцасці гэтага ўсяго, гэтай ўсёй бусцішы. Это тое ж самае, як з Украінай зараз, калі, напрыклад, там Буча ўспрымалася ўсім светам як проста нешта неверагоднае, то сённяшняя эксгумацыя 400 трупаў у Ізюме ўжо неяк, а ну гэта нешта падобнае, проста можа больш па маштабу. І калі вернуцца да беларускай тэматыкі, то атрымліваецца, што тое, што палітвязня ўжо даўно за 1300 там з гакам чалавек, гэта прызводзіць да таго, што, на жаль, гэта робіцца статыстыкай. На жаль, мы пачынаем думаць ўжо вялікімі лічбамі і троху забываць пра тых людзей, якія там сядзяць. Таму для нас вельмі важна рабіць перафокусіроўку таго, якім чынам адбываюцца зараз зборы. І мы вырашылі выходзіць на мэтавыя кампаніі. Напрыклад, у нас зараз ідзе такая кампанія на 32 сям'і палітзняволеных, якія мы выявілі падчас правядзення папярэдняй акцыі. Калі мы збіралі дзетак у школу палітвязняў і збіралі грошы дзеткам на адпачынак летні. Агулам сабралі 46 тысяч еўра, там некалькі соцін сем'яў атрымалі гэтую дапамогу, і высветлілася, што шмат хто проста не падаваўся на дапамогу, таму што баяліся. Бо ёсць пэўны момант, калі ты ідзеш на публічны збор і пішаш сваё імя, ясна, што могуць быць там пэўныя наступствы, тэарэтычна. Яны падаліся вось на такі агульны збор, якім няма прозвішча і няма фотаздымкаў, але ёсць 32 сем'і, якія трэба зараз закрыць гэту патрэбу. Гэта 16 тысяч еўра, з іх мы сабралі 5600. Так што вось на гэта я б раіў звернуць увагу. Ну і плюс зараз ёсць тры вельмі громкіх збора. Адзін збор гэта на справу анархістаў, там 10 фігурантаў, мы зараз сабралі таксама палову, 5 тысяч з 10 тысяч еўра. Збор на зборна фігурантаў справы, буслы ляцяць, з якімі таксама вельмі ўсё складана, бо там якбы людзі ідуць па вельмі цяжкіх артыкулах. І можна проста зайсці на сайт, паглядзець і той, што адгукнецца туды ісці. Вельмі раю, у нас там вкладачкі новыя з'явіліся, можна націснуць там вкладачка новая, альбо амаль сабраная. Ну, часто бывае прыемна дакінуць там камусь што-то, каб закрыць цалкам гэты збор. Вось, так што карыстайцеся тым функцыяналам, які ёсць, заходзьце на сайт bsl.org, і там можна прачытаць шмат розных гісторый. Я упэўнены, што кожны знойдзе штосьці, што адгукнецца яму. То ты пішаш вельмі часта, памаль у кожным пасце працуем далей. Да? Вот мы, журналісты «Свабоды», не так давно были все просто счастливые, многие плакали, коли Олег Радзюловіч был на свободе. Коли ты апошний раз плакал, коли ты апошний раз был счастливый? Ну, кроме того, что працуешь далей. Доброе питание. Потому что оно троху так пересекается особистое життё и профессиональное. Але уличуючи, в яким темпе и ритме працую апошний хіба 5 год, все вельми смешалося. Тому, как бы, есть певные радости, якія есть в особистом житті, а у професії я рады кожнаму вызваленому, я рады кожнаму закрытаму збору, я рады кожнай магчымасці дапамагчы людзям і вырашыць нейкую праблему, якая была невырашальная без майго ўмешальніцтва. Я думаю, што кожны раз такі, калі там камусьці атрымалася атрымаць візу, альбо хтосьці выехаў за мяжу, альбо хтосьці атрымаў дапамогу ў той момант, калі яна была патрэбная, гэта для мяне вельмі важна. І я ўжо дзесьці пісаў, што калі чалавек публічна займаецца пэўнай дзейнасцю, асабліва такой, як дабрачыннасць, гэта заўсёды прыцягвае вельмі шмат увагі, асабліва тых людзей, якія дакладна ведаюць, як трэба зрабіць лепш, але не робяць чамусь. І яны значна голасней выказваюцца і часцей выказваюцца, чым тыя людзі, якія хочуць сказаць слова падтрымкі. Таму кожнае такое слово падтрымкі, оно вельмі важнае і вельмі цэннае, калі іх атрымліваюць, вось гэты момант я адчуваю сваю такую прафесійную гордасць, што я не проста так гэта раблю. І вось я зараз у такім невялічкім турне па Европі, Варшава, Прага. І пару дзён таму у Варшаве да мне просто на вуліцы падышоў чалавек, сказал дзякуй, паціснуў руку і сышоў. Я не ведаю, хто гэта, але ён ведае, хто я. І гэта троху так, ну, падымае мараль маю ўнутраную. А, і маё апошняе пытанне. Была вялікая кампанія «Байковец», зараз «Байсол». У беларусаў стала больш ці менш салідарнасці за гэтыя, ну, тры гады хутка ўжо. Я думаю, што ўсё пачалося ў 17-м, калі пачаўся «Байхелп», калі былі затрыманні масавыя на маршах тунеядцаў. І тады, у прынцыпе, такі грамадска-палітычны краудфандинг і фандрейзинг стаў рабіцца нормай. І сёння ўжо можна абсалютна спакойна сказаць, што гэта стало стандартом, что вельмі шмат людей, атрымліваючи заробок, думають, что треба и в гэтым месяце знову там на когось задонатить. Я ведаю людей, якія там працюють нерегулярно, там, ну, фрилансеры, альбо криптовалютные розные инвесторы, и они з кожного своего прибытку, яны певний адсоток дають на добрачинності. Гэта вельмі важно, тому що гэты подмурок солідарності, он один з тих вельмі істотных элементаў, які ў новай Беларусі будзе служыць стабільнасці ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо дзяржава не паўсюль можа дацягнуцца і не павінна яна паўсюль дацягвацца. У гэтым ёсць сэнс грамадскіх арганізацый, вось такога нізавого краудфандинга, калі ты можаш простымі зборамі вельмі хутка закрываць некія пытанні, якія тычацца лакальных супольнасцяў альбо там больш шырокага маштабу. Мы бачым на прыкладзе, напрыклад, той ж самай вайны ва Украіне, як Украіна украинцы збирают грошы на самые розные речи, якія раней спадавалися просто немыслимыми. Калі пачалі збирать на Байрактары, думали, вау, это ж там некалькі мільйонов евро. Потом они собрали на спутники, якби, ну, громадство на самом деле... У тим ліку беларусы. Да, у тим ліку беларусы, конечно, мы все укладывались в это. И громадство просто мае абсолютно велізарный потенциал зменов на свою власную корысть, але мы повинны отшивать один одного супольностью. Калі ты разумееш, што людзі разам з табой думаюць так, як ты, і хочуць таго ж самага, то, я думаю, гэтае грамадства можа дасягнуць проста вельмі вялікіх высотаў. Дзякуй вялікі. Дзякуй за запрашэнне. Гэта быў Андрэй Стрыжак, адзін з кіраўнікоў фонду «Байсол», які працуе далей. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Скажы дзвюма. Дзвюма. Свой праходзь. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч бязвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў дужках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу ў нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы. Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота, а ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты. Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червеня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая. Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падкова, і між дзецьмі зваўся Карпаты. Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай логіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапаніміі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-тыя гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў. Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачыля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі ў прыроды закон. А навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі. Курапаты — гэта кветачкі пралескі, краіна збожа, калі гэта толькі кветкі. Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата, і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай, або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт «карпата». Напрыклад, на сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані. Кура, зразумела, а пта – гэта птах, птушка. Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць. Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты. Як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны. Нават камені ўлежыць ніц, я вярнуся. Такі ўжо лёс мой, плакаць жвірам з пустых вачніц. Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоскі Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году, батаніка агульная і спецыяльная, у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы казадрост белы, белая пралеска, канапелька, кураслёп, слепет. Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назваў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы ў нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той. Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі ад жар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр. Глядзі наўкруг, Сальпы курапаты, ты кроўны унук, бойся іхняй веры, бойся жоўтай, як дзень слепаты. Бонда, курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДзісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку «Аўшвіц» і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет, па-турэцку, годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў, ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цаельня, Подворшай, Кобыляцкая гора. Правильно, что гомельские шановальники памяти замест сухой назвы 9 километр Черниговской шаши почали уживать народные микротопонимы Щокотовский лес, урочища Три слупы. Нам усім, рупливцам об могилах, краязнавцам, мовознавцам, треба теперь задбать, каб называлися отповедными именами усе шматликие такие мястины, як карьер насупрать мясокомбината у Могилеве, ці могилы на бульвары Хейнала у Барановичах. С вами был Вінцук Вячорка.